الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Şöyle geçebilir misin Karaca Bey? Orası biraz benim görüşümü engelliyor. O sandalyeyi de oradan alalım. Geçen hafta zikirden bahsettik. İki haftadır daha doğrusu zikirle ilgili sohbetimize devam ediyor. Önceki haftalarda uzunca bir hadisi zikretmiştik. O hadise tekrar dönmeyeceğim. En son geçen hafta zikrin faziletleriyle ilgili İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh 100 tane fazilet sayıyor. Ancak burada bunların 50 küsur tanesini saydı. Biz de onlardan yaklaşık 34 tanesini geçen hafta saymaya çalıştık. Neden zikir? Zikir bir müminin, bir Müslümanın her şeyidir. Yani zikirle bir insan Allah'ın rızasını kazanıyor. Allah'a yakın oluyor. Takva sahiplerinden oluyor. Muhsinlerden oluyor. Ve sabredip ecri, sevabı ve menzileyi, dereceyi elde edenlerden oluyor. O yüzden zikir çok önemli. Ama nasıl zikir? Elbette ki meşru zikir. Yani aleyhissalatü vesselamın yaptığı, emrettiği yahut da tavsiye ettiği zikir. Konular ilerledikçe, ilerleyen haftalarda o zikirleri tek tek neler olduğunu inşallah hep beraber okuyacağız, göreceğiz. Normalde duyduğumuz, işittiğimiz, bazılarımızın yaptığı, bazılarımızın da sadece okuyup geçtiği zikirleri tek tek ders olarak işleyeceğiz. Önemine binaen inşallah. Bi'idillahi teala. O zaman bazı şeyler ders ortamında daha iyi anlaşılır. Allah Azze ve Celle ders ortamına, yani zikir halkasına, ki şurası bir zikir halkasıdır, ilim halkası bir zikir halkasıdır, oraya bir bereket koymuş. Zikir halkasına, ilim halkasına Allah Azze ve Celle sekinetini indirir. Melekler, daha önce de zikrettiğimiz gibi, o halkanın etrafını çevirirler. Dolayısıyla o halkanın içerisinde, zikir içerisinde bulunanlar ondan nasibini payına alırlar. Bu, anlamadıkları şeyi anlama hususunda olabilir, anladıkları şeyi pekiştirip daha da sağlamlaştırma şeklinde de olur. Ve daha bilmediğimiz Allah Azze ve Celle'nin bize açtığı ve açacağı nice böyle faziletler, lütuflar. Onun için zikir halkaları, ilim halkaları her zaman takdil edilmiş. Evet, 35.'si dedi İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh, zikir kula her yerde, yatağının üzerinde otururken, çarşıda, sıhhat halinde, hastalık halinde, rahatlıkta, lezzet esnasında yani haz duyduğu şeylerde, maşiyetinde, ayakta durmasında, oturmasında, yan üzeri yatmasında, sefer halindeyken ve ikamet halindeyken, yani seferin dışındayken, her halükarda zikir insana kula kolaydır. Kolaylaştırılmıştır. Dolayısıyla bütün vakitleri ve halleri kapsayan zikirden daha umumi bir şey yok. Daha umumi bir ibadet yok. Zikir bir ibadettir. Bütün vakitlere ve hallere şamildir. Yani kolaylaştırılmıştır. Kul yatağının üzerinde zikredebilir. Hakeza oturduğu halde, yattığı halde Allah Azze ve Celle'yi zikreder. Her halükarda Allah'ı zikreder. Dolayısıyla bu hal üzere olan bir kimse uyanıkken dahi zikretmeyip de gafil olan kimseyi, zikirden gafil olan kimseyi geçer. Uyurken bile uyanık halde olan gafil kimseyi geçer. Neden? Çünkü onun her hali Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyle geçti. Yatarken uyumaya başlamadan önce bile Allah Azze ve Celle'yi zikrettiği için onun uykusu bile uyanık halde olan gafili geçer. İşte bu zalike fadlullahi yu'tihi men yeşâ. Bu Allah'ın bir lütfudur dediğine verir. Allah'ın lütfu ise, dilediğine veriyor ise biz bu lütuftan istememiz gerekir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدَّلَ اللّٰهُ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدُ. Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyler istemeyin, temenni etmeyin. لِلْرِجَالِ نَصِبٍ مِمَّا كَسَبُوا. Erkekler için kazandıkları şeylerden bir nasip. وَلِلْنِسَاءِ نَصِبٍ مِمَّا كَسَبْنَ. Kadınlar için de kazandıkları şeylerden bir nasip, bir pay var. وَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَدْلِ. Allah'ın fazlından isteyin. Onun lütfundan isteyin diyor. Allah'ı zikredebilmek, muttaki olmak, Allah'ın katındaki değerli kimselerden olmak Allah'ın bir lütfudur. Bunu istemek gerekiyor. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah'ın bir lütfudur, faziletidir. Allah dilediğine verir. Hatırlayın, Müslüm'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli dusur, yani fakirler geliyorlar, şikayette bulunuyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bizler zenginler gibi mallarımızı harcayıp onlar gibi efendim onların elde ettiği fazileti, sevabı elde edemiyoruz. Onlar her halükarda bizden öndeler. Onların malları var. Harcıyorlar, infak ediyorlar. Dediklerinde aleyhissalatü vesselam onlara her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber demelerini tavsiye ediyor. Allahu Ekber. İleride gelecek. Demek ki zikir bazen mal harcamaya bir bedel oluyor. Bazen Allah yolunda bir cihada bedel oluyor. Bazen köle azabına bir bedel oluyor. Özellikle onları yapamayan, yani köle azat edemeyen, cihad edemeyen kimseler için bu vazgeçilmez, kaçırılmaz bir fırsat. Allah'ı zikredin. Akabinde ehli dusur, yani imkanı olmayan fakir kimseler bunları alıyorlar aleyhissalatü vesselam'dan, gidiyorlar uygulamaya başlıyorlar. O zengin kimseler, zengin Müslümanlar bakıyorlar ki bu fakirler namazdan sonra zikir yapıyorlar. Hemen onlar da o zikri alıp onlar da başlıyorlar zikretmeye. Yine öndeler. Bu sefer fakir olanlar tekrar aleyhissalatü vesselam'a gelip ey Allah'ın Resulü, hem malları var hem de bizim gibi zikrediyorlar diye şikayette bulununca aleyhissalatü vesselam ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Bu Allah'ın bir lütfudur, dilediğine verir diyor. O yüzden Allah'ın lütfundan istemek gerekiyor. İnsan elinde malı olmasa bile malı olan o kimseye ne yapar? Gıpta eder. Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadis üzere. İlmi yoksa ilmi olan Kur'an okuyan kimseye gıpta eder ve aynen onlar gibi ecir alır. Yani temenni eder. Malım olsa şu zengin gibi infak etsem. İmkanım olsa şu insan gibi Kur'an okusam, ilim öğrensem de insanlara faydalı olsam diye düşünürse bunlardan dolayı ecir alır. İşte bunlar Allah'ın lütfudur. Allah'ın lütfundan istemek gerekiyor. Allah bize lütfunu eksik etmesin. 36. Zikir, zikreden kimsenin dünyasında bir nurdur. Ve onun kabrinde de bir nurdur. Yani kabrinde onun için bir nur olur. Herkes de dirildiği zaman da onun için bir nurdur. Zikir. Yes'a beyne eydihi alessirat ve yol üzere onun önünde yürür. Allah Azze ve Celle وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah'ın ölü olup da dirilttiği, kendisine bir nur yaptığı, o nurla insanlar arasında dolaştığı kimse ile karanlıklar içerisinde olup da hiç çıkamayan kimse bir olur mu? Hayır, bir olmaz. Allah'ın ölü olup da dirilttiği kimse kim? İman verdiği kimse, hidayet verdiği kimse. O nurla insanların arasında yürür ve karanlıklar içerisinde olan kimse, yolunu bulamayan kimse gibi değildir. İkisi birbirine eşit değil. Müminin nuru Allah Azze ve Celle'ye iman etmektir. Birincisi. Yani Allah'a imanla mümin nurlandı. Birincisi bu. İkincisi ona muhabbetle, onu tanımakla, onu zikretmekle nurlanır mümin. Yani aydınlanır. Onun bir nuru vardır. Gafil kimse ise, yani Allah Azze ve Celle'den gafil, onun zikrinden gafil kimse ise onda bir nur söz konusu değil. Onun nuru yok. Ve geçen haftalarda söylediğim gibi o kıyamet gününde kör olarak haşredilecek. Buradaki gafil kimse imandan, birinci öncelikle imandan gafil olan kimse. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danke ve nahşiruhu yevmel kıyameti a'ma. Kale Rabbi lime haşerteni a'ma? Vakat kuntu basira. Zikrimizden yüz çeviren kimseyi o gün onun için dünyada sıkıntılı bir hayat vardı. Ve onu kıyamet gününde kör olarak haşrettim. Der ki Rabbim ben görüyordum. Niçin beni kör olarak haşrettin? Niçin beni kör olarak haşrettin diye şikayette bulunur ahirette. Kale kezalike etetke ayatke fenesiteha. فَنَسِيْتَهَا Sana ayetlerimiz geldi de sen unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَتُنُسَا İşte bugün de sen böyle unutulursun. Allah'ın ayetlerinden, yani imandan yüz çevirenin hali bu. Bununla beraber iman edip de Allah'a zikirden de asla yüz çevirmemek gerekiyor. Devamlı Allah zikirle dilin ıslak kalması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu nur kelimesini o kadar mübalağa yapardı ki her halinin uzvunun bütün uzuvlarının da nurlanması için tek tek dua ediyor. Mesela mescide giderken mescid duası ileride gelecek. Mescide giderken Allahümme canni fi kalbi nuran ve fi nefsi nuran. Ey Allah'ım kalbimde, nefsimde bir nur yap. Ve an imani nuran. Ve an şimali nuran. Sağımda, solumda bir nur yap. Ve min ve cealni min fevki nuran. Üzerimden bir nur yap. Ve min tahti nuran. Altımdan bir nur yap. Ve min emami nuran. Ve cealne min emami nuran. Önümden nur yap. Ve min halfi nuran. Arkamdan bir nur yap. Ve azimli nura. Nurumu büyüt. Yani benim nurumu büyüt. Ve cealne fi nefsi nuran. Tekrar yine nefsimde bir nuru yap. Ve cealne fi lahmi ve demi ve beşeri ve şa'ri nura. Kanımda, ondan sonra etimde, cildimde, saçlarımda bir nur yap diyor. Tek tek tek tek isim isim sayıyor. La ilahe illallah. Mübalağa yapıyor aleyhissalatü vesselam. Ne yapıyor bunu? Zikrin faziletinden dolayı. Bu camiye giderken, mescide cemaate giderken yapılacak bir durum. Çok basit. Çok basit. Üzerinde biraz durulduğu zaman bunlar ezberlenebilir. Ve hepsi de o dua kitaplarında var. Zikrin önemine binaen, müminin nurlanması açısından, bütün uzuvların nurlanması açısından bu gibi dualar ve zikirden gafil olmamak gerekir. Allah'ın dini bir nur. Allah'ın indirdiği şey kitap bir nur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir nurdu. Bizatihi Allah-u Teala nurdu. Ve Allah Azze ve Celle evliyalarına, sevdiği kullarına nur hazırlamıştı. Ve o nur parlar. Allah Tebareke ve Teala bizatihi göklerin ve yerin nurudur. Nur onun isimlerinden biridir. Ve karanlıklar onun nuruyla aydınlanacaktır. Ayet-i Kerime Zümer suresinde وَاَشْتَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Sura üfleniyor. İkinci sur. Diriliş suru. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. Yeryüzü onun nuruyla aydınlanıyor. Allah Azze ve Celle'nin nuruyla aydınlanıyor. Ve Allah Azze ve Celle Nur suresinde kendisinin nurunu şöyle misal veriyor. Ve bu nuru hidayet olarak Darwin misal verdiği, misal olarak zikrettiği, hidayet olarak verdiği nuru müminin kalbinde yapıyor. Ve bunu ise ancak alim olan kimseler, bu verdiği misali ancak alim olan, bilen kimseler anlayabilir diyor. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde ve tilkel emthalü nadribuha linnâsı ve mâ yâkiluha illel âlemûn. İşte bu misaller ve tilkel misali ve tilkel emthalü nadribuha ve mâ yâkiluha illel âlemûn. Bu misalleri ancak alim olan kimseler anlayabilir. Kur'an kolaydır anlaşılması ama bazen bazı şeyler anlaşılmayabilir. O zaman fes'elû ehle zikrun kuntum lâ ta'lemûn. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Ve geçmişte yaşayan salih ve alim insanlar Kur'an'dan bir kıstayı, bir darbi meseli Allah'ın verdiği misalleri okudukları zaman anlamadıklarında oturur ağlarlar. La ilahe illallah. Biz alimlerden değiliz. Çünkü Allah-u Teala alim olan anlar diye ağlarlarmış. Ve mâ yâkiluhâ illel âlimûn. Ve o alim kullar ki Allah'tan ancak hakkıyla korkanlar. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkanlar bilen kimselerdir. Yani alimle kastedilen bilen kimseler. Hepimiz bilme yolunda, öğrenme yolunda mesafe kat etmemiz gerekiyor. İşte Allah-u Teala'nın verdiği darb-ı mesel Nur suresinde. Allahu nuru semavatu vel ard. Mesele nuru kemişkatun fiha misbah. El misbahu fi zücace. Ve zücacetu keennehu kevkebin dürrüyün yuqadun min şeceratin mübareketin. La şerkiyetin ve la garibiyyet. يَكَادُ زَيْتُهُ يُدِيءُ وَلَمْ لَمْ تَمْسَسُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ Vallahi bikulli şeyin alim. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir mişkata benziyor. Mişkat eskiler bilir. Takadı. Şu evlerde olan takalar var ya, çıraların konduğu veya bir takım basit eşyaların konduğu, özellikle aydınlanması için çıraların konduğu yer. Mişkata benzerdi onun nuru. Ve o mişkat, yani taka içerisinde bir misbah var. Yani bir lamba var. O lamba da bir kavanoz, cam kavanoz içerisindedir diyor. Yani tasavvur edin. Böyle eski lambalar olur ya, hani gaz lambaları. Cam. Adeta onun gibi. Ve o cam kavanoz sanki böyle inci bir yıldıza benzer. Bir mübarek bir ağaçtan yakılır o. Zeytin ağacından, mübarek bir ağaçtan. Ne doğudandır ne batıdan. Onun o mübarek şeyin yağısı neredeyse ateş ona isabet etmediği halde o yağ ışık verir, ışık saçar. İşte bu misbah bu şekilde yanar. Bu nur üzerine nurdur. Nur üzerine nurdur. Allah Azze ve Celle nurunu, nuru ile dilediği kimseye hidayet eder. Ve Allah insanlara böyle misaller verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Bu ayet-i kerimede kastedilen nur, Allah Azze ve Celle'nin kulun kalbine kendisini tanıması, muhabbet beslemesi ve iman etmesi açısından koyduğu nurdur. Müminin kalbine koyduğu nurdur. Bununla beraber Allah Azze ve Celle bizatihi göklerin ve yerin nurudur. Hem hissi olarak hem de manevi olarak. Hem his açısından hem manevi. Allah-u Teala bizatihi kendisi nurdur. Hicabı, onun örtüsü nurdur. Eğer o hicabından bir şey açacak olursa, onun nurun ulaştığı her şeyi yakar atar. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta İsra gecesi Mekke'den Kudüs'e yürütülüp oradan da Arş-ı Ala'ya Miraç'a çıktığında soruyorlar, Rabbini gördün mü? Rabbin Tebareke ve Teala'yı gördün mü diye sorduğunda sahabiler, Ayşe validemiz radıyallahu anha, ey Ayşe, o bir nurdur, onu nasıl göreyim diyor. O yüzden aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'yi Miraç'ta dahi görmediğini ispat eden sahabeler var. Dolayısıyla Allah-u Teala dünya gözüyle gözükmez. Allah Azze ve Celle'yi gözler idrak edemez. La yudrikuhul ebsar, gözler onu idrak edemez. Lakin o gözleri idrak eder. Dolayısıyla görme olayı, Allah Azze ve Celle'yi görme olayı ahirette cennette cennet ehline verilmiştir. Cennet ehline verilmiştir. Ve mükafatların en yücesi, en üstünü. Kur'an-ı Kerim'de lillezine ahsenül husna, iyilik yapanlara bir güzellik vardır ve ziyade, bir de onun fazlası vardır. İşte burayı alimler ziyade ile kastedilen, husna ile, güzellikle kastedilen cennet, ziyade ile kastedilen ise Allah Azze ve Celle'yi görmek. Rü'yetillah. Bundan daha şerefli bir şey olamaz. Allah Teala Kıyamet Suresi'nde vucuhu yevme idin nadira. O gün yüzler vardır parlak. İlâ rabbiha nadira. Rablerine bakar dururlar. Mutezile bunu inkar etmiştir. Fırkalardan bir fırka. Allah Azze ve Celle'nin görülmeyeceğini, rü'yetullah'ın olmadığını söylemiştir. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Hem ayetler hem de hadisler ahirette müminler Rablerini görecekler. Allah-u Teala kullarından eylesin. Kulların nurları, yani onların ışıkları, kıyamette güneş gibi olan vardır, ay gibi olan vardır, yıldız gibi olan vardır, kandil gibi olan vardır ve ayaklarının ucunda, ayak parmaklarının ucunda nur olan vardır. Ve müminler bu nurlarıyla yürürler. Sırat üzerinden geçerler. Yani dünyadaki amelleri, zikirleri neticesinde onların nuru ya güneş gibi her tarafı aydınlatır, ya ay gibidir, ya kandil gibidir, ya da ayakların ucu üzerinde. Yalnız ayak parmakları üzerinde nur bulunan kimselerin nuru bazen yanar, bazen sönür. Sanki bir sinyal gibidir, azlığından dolayı. Hani tasavvur edin, çocuklara ışıklı ayakkabılar alınır, bastığı zaman yanar ya. Aynen onun gibi, Sübhanallah. Ama mümin olarak o nur bile ahirette insanı aydınlatacak. Yolunu aydınlatacak. Lakin bizi Allah Azze ve Celle güneş gibi nuru olan kimselerden yapsın. Güneş gibi. Evet, bununla maksut, kastedilen zikir kalbi, yüzü ve azaları aydınlatır, nurlandırır. Ve o kulun dünyada, berzakta ve ahirette nurudur. Berzak, kabir hayatı, biliyorsun. Dünya malum, ahiret o da malum. Evet, kul kalbindeki imanın nuruna göre aydınlanacaktır. Ve nuru olan bu müminler, yani kalbindeki güneş gibi, ay gibi, kandil gibi ve benzeri ölçülerde nuru olanlar öldükleri zaman bir hadiste geldiği üzere onlar Allah'a arz edilirler. Ve semanın kapıları o kimselere açılır. Ve onlara, o kimselere müjde verilir ve yerlerine, Allah Azze ve Celle'ye arz edildikten sonra tekrar yerlerine, kabirlerine iade edilirler. Ve onlar artık hoşnut olmuşlar. Ancak kafir olan, şakî olan, bedbaht olan kimseler böyle değil. Onlara semanın kapıları açılmaz. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. Küfredenler ve ayetlerimize yalanlayanlar, onlara semanın kapıları asla açılmaz. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلْ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler. Deve ise iğne deliğinden geçebilir mi? Mümkün değil. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ. İşte biz mücrimleri böyle cezalandırırız diyor. Araf suresinde. Lehum min cehenneme mihad. Onlar için cehennemden bir yer vardır. Ve min fevkihim gavaş. Ve kedalike neciz zalimin. İşte biz, ve onların üzerinde bir örtü vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Oysa ki Allah'ı zikreden kimse, iman edip tabii ki kalbinde iman nuru bulunan, takva nuru bulunan ve zikrin getirdiği nur bulunan kimseler böyle değil. Onlar Allah-u Teala'ya arz olunurlar. Hem dünyada, hem kabirde, berzakta, hem de ahirette hoşnut olan kimseler. 37'si, evet, zikir işlerin başıdır. Ve bütün grupların, bütün taifelerin âmi olan, genel olan yoludur. Otuz sekizincisi, kalpte İhtiyaçlar ve talepler asla bitmez. Kalbin ihtiyaçları ve talepleri bitmez. Bu talepler ancak Allah'ı zikirle giderilebilir. Yani kalbin istekleri, ihtiyaçları, içinden geçirdiği şeyler asla bitmez. Ama Allah'ı zikirle kalp kanaat eder. Sukun bulur. Öyle ki Allah'ı zikreden kalp fakirken zengin olur. Yani fakirken kendisini zengin hisseder. Malı olmadığı halde o zenginlerdendir. O yüzden denilir ya bizim halkımızın arasında önemli olan gönül zenginliği diye. Kalp zenginliği. İşte bundan dolayı Allah'ı zikreden bir kimsenin gönlü geniştir. Kalbi zengindir. Malı olmasa da. Çünkü o Allah'a döneceğini bilir. Akrabası olmasa da o aziz güçlüdür. Ve bir koruca, sultanı, hükümdarı olmasa da o koruyup kollayandır. Yani zikriyle, yaptığı zikirle kendisi korunu muhafaza ediyor. Ama gafil kimse, Allah'ın zikirden gafil kimse öyle değil. Malı ne kadar çok olursa olsun o kimse fakir, fukaranın tekidir. Çünkü kalbi Allah'ın zikirden yoksun. Ve korkaktır, aziz değildir, güçlü değildir. Ne kadar etrafı, akrabası olsa da o kimse korkaklardandır. Neden Allah'ı zikretmez? Bir gün gelip o aşiretinin başının etini yiyeceğini bilir. Oysa malın Allah'a döneceğini, kendisinin Allah'a döneceğini bilen kimse böyle yapmaz. 39. Zikir ayrık olan şeyleri bir araya getirir. Toplu olan, bir arada olan şeyleri ayırır. Uzak olanı yakın eder. Yakın olanı da uzak eder. Nedir bunlar? Üzüntüden, kederden kul üzerine toplanılan böyle sıkıntılar, hüsranlar, ziyanları zikir ayırt eder. Dağıtır onları adeta. Bunun tam tersini de bir araya getirir. Yani kulun kalbi dağılmışsa, iradesi zayıflamışsa onları da bir araya getirir. Hakeza kulu Rabbisine, yani ahirete dolayısıyla da Rabbisine yakınlaştırır. Ve şeytandan da uzaklaştırır zikir. Dünya yakın olanı uzaklaştırır, yani dünyayı kendisinden uzaklaştırır, ahirete yaklaştırır. Kişi zikrettikçe ahireti hatırlayacaktır. Dünyanın boş olduğunu, dünyanın geçici ve fani olduğunu hatırlayacak. Dolayısıyla dünyadan uzaklaşıp ahiret amelleri yapmaya ve çoğaltmaya devam edecek. İşte zikrin faziletlerinden biri de budur. 40. Zikir kalbi uykudan yana uyanık tutar. Ve uyuklamadan yana onu diri tutar, uyanık tutar. Kalp uyuyan olduğu zaman, uyur halde olduğu zaman birçok kazançları ve kârları kaybeder. Ve husran ona galip gelir. Ziyan ona galip gelir. Ancak uyanık olduğu zaman, yani zikirle uyanık olduğu zaman kaçırdığı şeylerin farkına varır ve hemen onların peşine düşer. Dolayısıyla zikir kulun kalbini uyanık tutmasıdır. Geçen haftadan hatırlayın, kalbin uyanıklığı ise bir takım şeyleri unutmamak. Hani insanlar hep unuttuklarından şikayet ederler ya, Allah'ı çokça zikreden kimselerde unutkanlık az olur. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden gafil olanlara kendi nefislerini unutturmuştur. Hatırlayın Haşr suresini. Allah Azze ve Celle وَلَا تَكُونَ كَلَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفِسَهُمْ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendi nefislerini unutturdu. Ve ulâkehul fâsıkûn, onlar fâsıkların ta kendileri. Kul Allah'ı zikretmeyi unuttuğu zaman maslahatları, faydalarına olan tüm şeyleri de unutmaya başlar. Bir, unutkanlık hasıl olur, alır başını gider. Dolayısıyla mümin bir kimse devamlı her halinde Allah'ı zikreder ve kalbi uyanık olur, gafillerden olmaz. 41.'si zikir meyve veren bir ağaç gibidir. Evet. Bu ağacın meyvelerine ulaşmak ise ancak zikir ağacından, yani zikri çoğaltmaktan geçer. 42.'si zikir zikredilen kimseye yakın olur. Yani yakınlığı getirir ve onunla beraberliği getirir. Yani Allah Azze ve Celle ile beraber olmayı getirir. Her kim zikrederse o Allah'la beraberdir demek. 'Bu beraberlik nasıl olur? Yakınlıkla olur. Allah Azze ve Celle kendisine yakındır. Onu dost edin. Ona muhabbet besler ve Allah Azze ve Celle nihayetinde onu yardımıyla destekler. اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُفَبْ مِلَ اَخْتَامِكُمْ. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu savaş içindir. Ama genelde Allah'ın dinine yardım en basiti zikirle geçer. Kişi Allah'ı zikrettikçe Allah da ona yardım eder. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَوْا. Allah takva sahibi olan kimselerle beraberdir. Bir. وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِن۪ينَ. Allah muhsinlerle beraberdir. وَاللّٰهُ مَعَ السَّابِر۪ينَ. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve inna Allah lema'al muhsinin. Allah elbette muhsinlerle beraberdir. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşı Ebu Bekir'e söyledi: "La tahsan inna Allah ma'ana." Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yani Allah azze ve celle zikredildiği sürece o kimselerle beraber. İşitmesi, görmesiyle beraber Allah Azze ve Celle'nin o kullara yakın olması, onlara muhabbet beslemesi ve onlara yardım etmesi onun beraberliğidir işte. Yoksa zatıyla bir beraberlik kastedilmiyor. Ve hakeza sahih bir hadise aleyhissalatü vesselam: "Ben, kulum beni zikredip de şu iki dudağıyla beni zikretmeye devam ettiği sürece, yani iki dudağı hareket etmeye devam ettiği zaman ben kulumla beraberim," diyor. Beni zikredip de iki dudağı beni zikretmeye devam ettiğinde, hareket ettiğinde daha doğrusu, ben onunla beraberim, diyor. 43. Zikir, başta da söylediğim ve geçen hafta söylediğim gibi köle azadına bedeldir. Mal infak etmeye bedeldir. Mal infak etmek gibidir. Ve Allah yolunda at beslemeye, Allah yolunda kılıç sallamaya bedel. Her kim günde la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir 100 defa derse 10 köle azat etmiş gibidir. 10 köle azat etmiş gibi sevap alır. Ve kendisine 100 hasene yazılır, 100 kötülük de kendisinden silinebilir. Ve onun şeytandan bir korunağı olur, ta ki o gün akşamlayıncaya kadar devam eder. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam size, daha önce de zikrettiğiniz gibi, aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki amellerinizin en hayırlısını haber vereyim ve Rabbinizin katında en temiz olanını haber vereyim mi? Derece bakımından en üstün olanını haber vereyim mi? Ve altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanı ve düşmanla karşılaşmaktan ki karşılaştığınız zaman ya siz onları öldürürsünüz ya da onlar sizi öldürürler. Düşmanla karşılaşmaktan daha hayırlı olanı haber vereyim mi? Diye aleyhissalatü vesselam vaaz-ı nasihat ettiğinde bela ya Resulallah. Elbette ki, tabii ki diyor sahabeler ve aleyhissalatü vesselam da zikrullah. Allah'ı zikretmek bunlardan daha hayırlıdır. Ne zaman? Bunlardan insan boş kaldığı zaman, bunları yerine getiremediği zaman, malı olup da ve malı olmayıp infak edemediğinde, cihad edemediğinde özellikle bu saydığımız şeylerin hepsinden üstün olanı, daha hayırlı olanı Allah'ı zikretmek. Dolayısıyla Allah'ın zikirle kalbin ve dilin daima canlı ve uyanık olması gerekiyor. 44.'sü birkaç tane daha kaldı. Onları da sayıp bitireceğiz inşallah. Zikir şükrün başıdır. Allah Azze ve Celle kendisini zikretmeyen kimseye şükretmez. Yani ona karşılıkta bulunmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her halükarda, hayatının her seferinde Allah-u Teala'yı zikreder. Yani cünüpken de, abdestliyken de Allah-u Teala'yı zikreder. Bunu Ayşe validemiz haber veriyor. Öyle ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı zikretmediği bir an yok gibi. Sadece tuvalet üzereyken, ihtiyacını, hacetini giderirken Allah-u Teala'yı zikretmemiştir. Onda da girişte ve çıkışta Allah-u Teala'yı zikretmiştir. Girişte Allahümme inni a'udubike minel hub vel habay. Ey Allah'ım, dişi ve erkek şeytanların şerrinden sana sığınırım demiş. Çıkışta da gufran eke demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hacetini giderirken zikrettiğine dair bir delil yoktu. Ama hacetini gidermeden önce ve giderdikten sonraki zikri mevcuttur, sabit. Adamın bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'a tam idrarını yaparken selam vermiştir ve Aleyhisselatü Vesselam selamını almamıştır. İşini bitirdikten sonra hatırlayın, İlmihal kitaplarında, yani o abdestle ilgili konularda geçer. O adamı ikaz etmiştir. Sakın bu hali zoreyken bana selam verme, bir daha selamını almam demiştir. O yüzden ihtiyaç giderirken selam da verilmez, zikir de yapılmaz. Ama o ihtiyaçtan önce ve sonra Allah-u Teala zikredilir. Hatta cima esnasında bir mümin eşiyle cima etmeden önce de Allah-u Teala'yı zikredir. Bismillahi Allahümme cennibdi şeytane ve cennibdi şeytane ma razaktana. Ey Allah'ım, şeytandan bizi koru ve rızık verdiğin şeytan, şey hususunda da şeytandan koru şeklinde dua edin. Bu duayı yapan kimse eşiyle birleştikten sonra bir çocuk hasıl olursa şeytan ona ilişemez biiznillah. Yani her halükarda Allah'ın zikri unutmamak gerekiyor. Yani en basit, en adi, insanın aklına getirmediği, toplumda aklına getirmediği şeylerde bile Allah Azze ve Celle zikrediliyor. Ve aleyhissalatü vesselam Muaz radıyallahu anh'a ya diyor ki, ey Muaz, ben senin şöyle söylemeni istiyorum diyor. Yani senden şunu istiyorum, şunu unutma. Her namazın arkasından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Bunu sakın her namazın arkasından demeyi unutma diyor. Allahümme e'inni, ey Allah'ım bana yardım et. Ala zikrike, zikretmek, seni zikretmek üzere. Ve şükrike, seni sana şükretmek üzere. Ve husni ibadetik, sana güzel bir şekilde ibadet üzere bana yardım et. Demek ki Allah-u Teala'ya ibadet etmek, ona hakkıyla iman etmek, tevhid-i hakikatiyle gerçekleştirmek, hakkıyla Allah yolunda cihad edebilmek için Allah'tan yardım isteniyor. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadet. Bu basit ama çok manalı ifadelerden gafil olmamak gerekiyor. Bu duayı mutlaka her namazın arkasında söylemek gerekiyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında zikir ve şükrün arasını birleştirdi. Ne dedi? Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Beni zikredin, ben sizi zikredeyim, sizi anayım. Veşkuruli ve la tekfurun. Bana şükredin, bana nankörlük edip inkar etmeyin. İşte zikirle şükrün arasını Allah-u Teala bulabilir işte. Çünkü zikir ve şükür saadetin ve felahın, kurtuluşun toplandığı yer. Ve Allah Azze ve Celle Nisa suresinde مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ. Allah size ne diye azap etsin ki eğer siz şükreder ve iman edersiniz. Allah size ne diye azap etsin ki مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَعَامَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah çok şükre karşılık veren ve bilendir. O yüzden şükrü ve zikri çok artırmak gerekiyor. Zaten zikir bir nevi şükür. Şükür kardeşlerim, asıl şükür farzları yerine getirmek. Yani bir insanın Allah Azze ve Celle'ye şükretmesi demek, verdiği nimetlere, iman niyetine, sıhhat niyetine, verdiği bolluklara, verdiği her türlü imkana şükretmek, Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla ibadet etmek, onun emirlerini yerine getirmek, farz ibadetlerini yerine getirmek demek. Asıl şükür budur. Ondan sonra diğer şükürler, dille olan şükür gelir. O da zaten zikir demektir. Takva, cennete girmeyi ve ateşten kurtulmayı gerektirir. İşte bu sevabın ve ecrin ta kendisi. Yani takva, takvalı olmak, cehennemden uzaklaşıp, ateşten uzaklaşıp cennete girmeyi gerektirir. Yani takvanın neticesinde bu elde edilir. Bu da sevabın ve ücretin ta kendisidir. Takva ise zikirle elde edilir. Tevhid gerçekleştirilir. Hakikatiyle Allah'a iman, yani ona hiçbir şey şirk koşmadan iman gerçekleştikten sonra, nur gerçekleştikten sonra o nur iyice artırılır, ziyade edilir. Bu da Allah'ın zikirdir. Zikir Allah Azze ve Celle'ye yakınlığı gerektirir ve onun yanında bir zülfa, yani yakınlığı getirir ki bu da, bu yakınlık ise o menzilenin ta kendisi. Yani o bir derecedir. Dolayısıyla Allah'ı zikreden kalpler Allah'a yakın olanlar. Hem dünyada hem ahiret. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. İyilik yapanlara, güzellik yapanlara hem güzelliğinin karşılığı, yani sevap olarak onlara cennet ve ziyade, ve bir de ziyadesi vardır. O da Allah Azze ve Celle'yi görmek. Allah-u Teala bizlere kendisini hakkıyla zikreden, samimi, gönülden, kalpten zikreden, onu daima anan ve zikir lafızlarından gafil kalmayıp her halükarda Allah'la beraber olan, kalbinden nurun eksilmediği ve bunu kardeşleri için de isteyen, diğer müminleri, mümin kardeşleri için de isteyen ve bu nurun yayılması için tebliğe devam eden, bu nurun yayılması için gayret gösteren, sabreden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi yarın ahirette ayet kerimesinde buyurduğu gibi يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيهِمْ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. O gün müminlerin nurunu önlerinde ve yanlarında say ederken, giderken, koşarken görürsün. Öyle müminlerden olmayı nasip etsin. Bizi hem bu dünyada, hem kabir hayatı berzakta, hem de ahirette kendi nuruyla nurlandırıp, hidayetiyle, imanıyla, takvasıyla bizi nurlandırıp, o nurla bize en güzel dereceleri, en güzel menzileleri, en güzel sevapları ve Firdevs cennetlerini nasip ettiği kullarından eylesin. Allah Teala bizleri affetsin. Ve bize yardım etsin. Bizi yardımıyla desteklesin. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecma'in ve âhir da'vâna enil hamdülillâhi rabbil âlemin. Soracağım bir şey varsa buyurun. Thank you.